Netrukdyk man, netrukdyk man, aš dar nebaigiau miegoti. Netrukdyk man, netrukdyk man, aš dar nebaigiau sapnuoti. Meilės dienos tarsi gėlės, tarsi žiedlapiai vainiko, jau bekvapis, jau besielis, jau pagelto ir nuvyto. Meilės sapnas išsiblaivė, išsisklaidė tarsi dūmai ir sudužo. Subirėjo meilės rūmai, laimės rūmai. Netrukdyk man, netrukdyk man, minutėlę leisk nusnūsti. Netrukdyk man, netrukdyk man, aš nenoriu dar pabusti. Netrukdyk man, netrukdyk man, valandėlę leisk nusnūsti. Netrukdyk man, netrukdyk man, aš nenoriu dar pabusti.